بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تواندليا na darsa yetu ya risala tathir li'tiqad an adran al-ilhad ya Imam al-Sanani rahmatullah ta'ala alayh bi sharh al-Shaykh Raslan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia al-asl al-thalith, msingi wa tatu aliyoeleza Imam Sanani katika misingi ambayo ni muhimu kwa kila Muislamu kuifahamu. Na hapa alizungumzia kuhusu vigawanyo vya tauhid, akaeleza kigawanyo cha kwanza ni tauhid ar-rububiyyah, ambao moja kwa moja huingia ndani yake tauhidul asma was-sifat. Kisha akaeleza aina ya pili, nayo tauhid al-uluhiyya au tauhid al-ibada, ambayo madhumuni yake ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kila ibada anayoifanya mwanadamu. Kafikia katika kauli ya Imam Sanani, qala far-rusulu alayhimus salam بُعِثُوا لِتَقْرِيرِ الْأَوَّلِ وَدُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الثَّانِي. تُكَيْلَزَ ثُمَّ قَالَ وَنَهِيهِمْ عَنْ شِرْكِ الْعِبَادَةِ وَلِذَا قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ أَيْ قَائِلِينَ لِأُمَمِهِمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعثوا إلا لطلب توحيد العبادة لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض فإنهم مقرون بهذا. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya suratul Nahl, ambapo alieleza kwa kifupi da'wa ya mitume wote waliopita, mulakhas wa da'wa ya mitume wote waliopita ni kuwa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu taghut. Kwa hivyo sema walikuwa wakiwaambia umma wao ani'budu Allah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hapa tukapata faida katika kauli yake fi kulli ummatin, kuwa umma wote waliopita hawakutumiliziwa mitume isipokuwa kuwataka wao kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, sio kuwajulisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba wa ulimwengu au kuwa yeye ndiye mola mlezi wa mbingu na ardhi, kwani hili jambo wao walikuwa wakikiri na kulikubali. Fama min ummatin illa khala fiha nadhir, hakuna umma wote waliopita isipokuwa alitumilizwa kwa wao muonyaji. Hakuna anayeweza kukanusha hili. Bi ayi shay'in jaa an-nadhir, na yule muonyaji alikuja na kitu gani? Jaa bi qawli ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kwa hivyo kila mtume aliyetumilizwa kila muonyaji aliyetumilizwa alikuja na kuambia watu wake wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajiepushe na taghut, wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Wa hadha huwa tawhidul ibada, na hii ndio tawhid ya ibada. فكل الرسل انما جاء الى الاقوام او انما جاءوا الى الاقوام داعينهم الى توحيد العباده وصرف العباده لله تبارك وتعالى وحده. فجميع الامم لم ترسل اليهم الرسل وتبعث الا لطلب توحيد العباده. ان لازم نفهمك kwa umma wote waliopita hawakutumiliziwa mitume isipokuwa wawalinganie katika tauhid ya ibada. Tizama hii aya ya suratul Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut ila akhir al-aya ay walaqad ba'athna fi kulli ummatin sabaqat rasulan امرا بعباده الله وطاعته وحده وترك عباده غيره من الشياطين والاوثان والاموات وغير ذلك مما يتخذ من دون الله وليا. تمتمليزا katika kila umma waliopita mtume akiwa ni mwenye kuamrisha umma wake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kuacha kuabudu chochote kile kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika mashaitani, masanamu, maiti na vinginevyo vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana minhum man hada Allah fattaba al-mursalin wa minhum al-mu'anidu alladhi ittaba'a sabila al-ghay fawajabat alayhi ad-dalala falam yuwaffiqhu Allah. Katika hawa waliotumiliziwa mitume kuna wale waliokubali ile da'wa wakawafuata mitume, na kuna wale waliofanya inad wakafuata njia za upotofu. Hawa ikawa wamejiwajibishia wenyewe juu ya nafsi yao upotofu, na Allah hakuwapa taufiki ya uongofu. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin ay famshu fil ardi وابصروا باعينكم كيف كان مآل المكذبين وماذا حل بهم في دم من دمار لتعتبروا. تمبيني katika ardhi mtizame yale yaliyowapata wale waliowakadhibisha mtume wa Allah, tizameni ile jaza yao ilikuwa vipi, ili mpate kuzingatia msije mkawa kama wao. Kwa hivyo mitume walitumilizwa kwa ajili ya kulingania katika tauhidi ya ibada, wala hawakutumilizwa kuwajulisha watu kuwa Allah ndiye aliyewaumba, Allah ndiye anayewapa riziki, kwa sababu hili walikuwa wao walijua, wala hawalikanushi. Walidhalika tajidu ad-da'wata ila Allah tabaarak wa ta'ala fi kathirin min al-mawaadhi' wa fi kathirin min ad-da'awat لا تقوم على هذا الأصل الصحيح الذي جاءت به الرسل. ولذلك تجد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع. تزام له وكتزام واتو ونولنغانية كتكنجي الله سبحانه وتعالى سيمو نينجي وتكوتا هولنغانية كتكنيني توحيد. كثير من الدعوات لا تقوم على هذا الأصل الصحيح الذي جاءت به الرسل. Dawa nyingi hazisimami katika msingi huu sahih ambao walisimamia juu yake mitume. Wa huwa amru al-aqwami bi sarfi al-ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu. Na hii ni kwa sababu wengi katika watu waona uzito wakizungumziwa tauhid, wengi katika watu waona uzito wakizungumziwa shirki, lakini ziko mada ambazo ukizizungumza huwa ni aam, hakuna mtu aweza kukupinga wewe, kama mada zinazofungamana kwa mfano na familia, mtu na mumewe na uhusiano wao. Mada kama hizi nani atakupinga? Ni muhimu, si ati si muhimu, ni muhimu. na ndio ukaona ni muhimu sana kwao kuliko hata tauhid baadhi yao, mpaka kufikia waliyadhu billah baadhi ya maduati kufanya da'wa pamoja na wanawake. Yeye akiti upande huu da'i ya mwanamume, na huku akiti mwanamke wafanya da'wa kwenye meza, wala wajali. Da'wa gani? Ya kuleta mapenzi baina ya watu, namna ya kuishi na mkewe. Wazungumza kuhusu namna ya kuishi na mkewe mwanamume, na hapa mwanamke pia azungumza namna ya kuishi na mkewe, si kuna kazi hapa. Alafu baada ya hapo, almuhim, lakini hautaona hata siku moja wewe eti kongamano la kuzungumzia tauhid. Ama ushaona maharaki ukifanya maandamano kwa shirki nzidi, lakini pandisha bei ya mkate, ama umeme upande bei, ama maji yapande bei, usiguse tumbo, wegusa kila mahali, moyo we uharibu, watie kwenye shirk, watie kwenye bid'a, lakini usiguse tumbo lake. Ukasema mkate leo mnamka ulikuwa shilingi 50, sasa 100, we yale maandamano utakayoona pale si ya kawaida. Hawafikiri kuwa yule aliyewapa riziki wakati ni shilingi 50 ni yule yule atawapa riziki wakati ni shilingi 100, lau kama waongelelewa katika nini? Tauhid. Ndio yule mmoja katika mabedui alivyoambiwa na mwenzake kuwa bei za vyakula zimekuwa ghali, akasema mimi nina nini? Yule aliyeniruzuku wakati ikiwa bei ziko sawa sawa ni yule yule atakayeniruzuku mimi wakati bei zikiwa juu. Mimi kazi yangu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuitia riziki katika mikono yangu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, kabla yake wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, kwa ibada Allah atakuruzuku. Kwa hivyo mifano kama hii iko mingi sana katika mujtama, kuwa da'wa hazijengewi kutoka katika asli ya tauhid. Ni da'wa ikianza yaanza na mambo ambayo yako mbali kabisa na nini? Na tauhid. Kathirun min ad-da'awat innama huwa fi taqriri wujudi al-khaliq al-azim. Da'wa nyingi hata wakizungumzia tauhid wazungumzia kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi annahu malikul mulk wa annahu huwa al-mudabbiru lil-amr, wa hadha lam yaqa' fihi an-niza'. Aslan hili jambo halikutokea mvutano baina ya watu, na watu wakimbia katika hii mivutano na mizozo. Wa hadha markuzun fil fitri, hakuna mtu utamwambia Allah ndiye anayeumba, Allah ndiye anayetoa riziki. Na ndio ukaona mara nyingi ahlu tabligh hata wakienda mahali gani hakuna mtu anahabari nao. Kwa nini? Akisimama atasema Allah ndiyo raziq, Allah ndiyo khaliq, Allah ndiyo kadha, Allah nani atakataye? Hata Abu Jahal angelikuwepo angewaambia mdoni hapo sote ni sawa tu mdoni. Kaini amsemaje? Allah khaliq, tayyib Allah khaliq. Allah ndiyo raziq, naam alhamdulillah. Nani akataye? Hakuna anayekataa. Lakini mwambie hili sanamu waabudu shirk, hili kaburi wewe waabudu shirk, Allah peke yake ndiye anayeabudiwa, hafai kushirikishwa na chochote. Hapa sasa kutatokea vita, na hii ndiyo mizozo iliyoko baina ya mitume na umma wao. Kwa hivyo wengi wakimbia katika sehemu kama hii kwa sababu ni sehemu iliyo na nini? Na mvutano. Na mtu akishindwa kuingia katika uwanja kama huu, asimlaumu yule aliingia katika uwanja ambao walipita mitume alayhi msalatu wassalam, wakalingania watu katika tauhid. Eh bwana, wewe waleta tofauti baina ya watu, ikiwa tofauti ni kwa ajili ya tauhid, basi hayya wa hala. Tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira, hata Qur'an interemshwa kuleta furqa baina ya haqqi na batil. Na mtume sallallahu alaihi wasallam, ma Quraysh walikuwa kilalamika wakisema huyu alivyokuja akafarikisha baina baba na mtoto, baina mtu na nduguyo. Kwa nini? Kwa sababu ya tauhid aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala walihadha lam tarid al-ayat fihi fil ghalib illa bi sighati istifham at-taqrir, nahu hal min khaliqin ghayru Allah, hizi ni istifham taqrir, jambo ambalo wao walikiri hawalikatai. Hili swali hapa likija haimaanishi kuwa wao hawajui, la, swali laja kuwa ni jambo ambalo wao wenyewe walikubali. Je, kuna muumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Moja kwa moja wao wajua kuwa hakuna. Taib, kwa nini mwamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Fima yataallaku bitauhid ar-rububiyya wa fi ithbati anna Allah huwa rabbu samawati wal ard wa annahu huwa al-khaliqu lil'alam كل ذلك إنما جاء في الآيات في الغالب والأعم على سبيل التقرير فإذا ما أقروا بذلك ألزمهم بصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده وكتزام كتك قرآن أيزوت زلزكوجة كثبتيشة كو الله سبحانه وتعالى ليم ولملزي ومبينون أرضي ين ليم أمبا اليومبا هو أليمين. Yote haya yamekuja mara nyingi sana, ala sabili taqrir, watu wakiri hili jambo walikatai. Wakikiri hili jambo, moja kwa moja waingiliwa katika kuwalazimisha wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kama vile mulivyosema ni yeye peke yake aliyeumba, ni yeye peke yake anayewapa riziki, basi ni yeye peke yake anastahili nini? Ibada. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: يكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته. سمع مرنينجي يكثير كتك قرآن وتلي دليلي makafiri kwa kile ambacho wao wakikiri katika utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuwajibisha wao wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Walidhalika yukhatibuhum fi tawhid ar-rububiyyati bistifham at-taqrir, katika tawhid ar-rububiyya yale maswali yanayokuja pale ni ya kukiri, ni jambo ambalo wao hawalikatai. Ni kama kwa mfano ukamfanyia mtu jambo ajua kuwa wewe umemfanyia, kisha akaja akakufanyia ubaya. Mfano, ukamwambia wewe, si mimi juzi nilikufanyia jambo fulani, atakatae? Akatae, ndio. Sasa kwa nini waje wanifanyia hivi? Simu nifahamu. Hii ndio istifham takriri, ni jambo ambalo yeye walikubali halikatai. Taibikiwa mimi nimekufanyia hivi, kwa nini wewe wafanya hivi? Kumaanisha kuwa ikiwa wakubali hili, hili liko usifanye. Fa idha aqarru bi rububiyyatihi ihtajja biha alayhim ala annahu huwa almustahiq li an yu'bada wahdahu. Kwa hivyo wakikiri wao kwa utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, huwa basi ni hoja iliyowasimamia na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake. ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره, kisha akawakemea na kuwakataza ile shirki wanaoifanya kumshirikisha yeye pamoja na wengine. Ma'atirafihim bi annahu huwa ar-rabb wahdahu, pamoja na kuwa wao wakiri kuwa Allah ndiye mola mlezi peke yake. Li anna man i'tarafa bi annahu huwa ar-rabb wahdahu لازمه الاعتراف بانه هو المستحق لان يعبد وحده. بسبب من يكيري كو الله سبحانه وتعالى peke yake yeye ndiye mola mlezi, basi yamlazimu kukiri kuwa yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Kisha Imam Sanani rahmatullahi ta'ala alayhi akaanza kutaja orodha ya ayat, kama vile Imam Shanqiti katika kitabu chake Adwaul Bayan akaanza kutaja orodha ya aya kama hivi hivi: hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum min as-samai wal ard, kisha akasema tena afa man yakhluqu kaman la yakhluq, yule anayeumba ni sawa na yule asiyeumba, afillahi shakkun فاطر السماوات والأرض أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون إزوت استفهام تقرير هكونا تكيموجة بواوة بينك vyote hivyo kubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio anayofanya yote fayantazi'u minhum al-iqrar bidhalika li'annahum la yunazi'una fihi kwa hivyo kile anachokitaka hapa ni mwanzo wa kiri ile jambo na wao hawalikatai fahum yuqirruna bi anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma فإذا قروا بذلك فإن الله تبارك وتعالى يلزمهم بأن يعبدوه وحده وككيري توحيد الربوبية الله أولزيم أولزميش ساسا كوا نساسا يكيو نيني موكيريهيلي مبلكين عبادة يبكيا كمزم شركيشنا شوتي لأن الذي هو الخلاق العظيم وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا إكيو أيوة كيرك والله اللي ينفل من بيننا أرضي يندي مومبا يندي من يكتو رزقي يندي من يكتو بلك من بيوت بس إنا يبي يندي أنا يستحق كوا بديوها بس نا يوت مجد قال وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان نصنم ما كان منحوتا على صورة صنام نكيلك لتشوشونغوا وصورة يمتفلان أو وصورة يكتفلان نواثا ما كان موضوعا على غير ذلك وقد يسمى صنم وثنا وثن يوزك وجيوه يوزك وكيتو تويبيبي لكن حكيكو تشونغوا كنم نفلاني na pia wakati mwingine huenda yani sanam ikaitwa nini wathan walam yaabuduha wa bihadha ta'rifu anna almushrikina lam yattakhidhu alasnama walawthana walam yaabuduha walam yattakhidhu almasiha wa ummuhu walam yattakhidhu almalaikata shurakaa lillahi ta'ala li'annahum ashraku fi khalqi as-samawati wal-ard bal ittakhadhuhum li'annahum yuqirrunahum yuqarribunahum ila Allah zulfa kama qaluhu fahum muqirruna billahi fi nafsi kalimati kufrihim wa annahum shufa'a'u 'inda Allah قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هapa ndio utafahamu kuwa wale washirikina hawakuabudu masanamu wala hawakumchukua Isa na mama yake kuwa ni Mungu wala hawakuabudu malaika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa eti waitakidi wale wameumba mbingu na ardhi la bali waliwaabudu kwa sababu wawakaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyodai wao kwa hivyo wao katika maneno yao yale yale ya kufuru ndani yake wamkiri Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yupo wakubali kwa pamoja na kuwa wao waabudu masanamu lakini wasema sisi tuwaabudu hawa ili watukaribishe kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo katika ile ile shirki yao waonyesha kuwa wao wakubali kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakubali Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kutoa riziki wao wakubali hili hawalikatai kwa hivyo katika maneno yao haya haya ya kufuru ndani yake kuna kumkiri nani Allah subhanahu wa ta'ala hili hawalikatai na wao wasema hao watatuombea shafa'a mbele ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Haulai shufa'auna 'inda Allah. Kwa hivyo wao wamkiri Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yupo, wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuwamwadhibu anayefanya madhambi. Ndio maana watakaoombea nini? Shafa'a. Ndio hapa katika aya waya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum. Na hili walisema mara ngapi tukizungumza kuhusu wale wanaoabudu makaburi mimi nishafuatwa mara ngapi na wale wasikilizaji wengine ambao wafanya shirk asema lakini sisi tuamini hadhuru wala hanufaishi huyu haya haya maneno anayosema nani? Washirikina. Mala yadhurruhum wala yanfa'u. Kwa nini basi waenda kumuomba? Anasema haulai shufa'auna 'inda Allah. Hawa tuombea shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Una shida lakini wewe una madhambi. Kwa hivyo peleka haja zako kwa yule, yule atachukua haja zako atazifikisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo wanavyofanya. Hivi ndivyo walivyofanya kufaru Quraysh. Na leo ndio wanavyofanya waabudu wa makaburi. Hakuna tofauti kabisa katika hoja zao. Hivi ndivyo wanavyokiri. Wao wadhania kuwa ni mpaka useme yuadhuru ama yanufaisha ndio utakuwa umefanya nini? Shirki. Lakini la. Maadamu umemchukua ni wakati baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja hapo umeingia kwenye nini? Shirki. Ukimwabudu yule aliyezikwa, yule maiti. Na wala mtu aseme hii ni tawassul, kuna tawassul ambazo zimejuzu, hizo hazikataliwi. Lakini tawassul hii unaoifanya wewe ni ya kishirki, kwa ushahidi wa Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Sheikh Raslan asema, fa idhan hum lam yattakhidhu al-asnam wal-awthan wa lam ya'buduha wa lam yuqarribu laha al-qarabin ولم يتخذ المسيح وامه ولم يتخذ الملائكه شركاء لله يترجل كما يلي لاجل انهم اشركوا اولئك في خلق السماوات والارض ولا في خلق انفسهم بل اتخذوهم لانهم يقربون الى الله زلفى اي تقريبا كما قالوا هانشا اليس قد اخبر الله تعالى عن عباد الاصنام من المشركين انهم يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى أي ليشفع لنا ويقربونا عنده منزلة. نوكيوambia maneno kama haya kuna kisa watakueleza, atakwambia hadha thabit hadha madhkur fi alkutub. Ehe, semaji kuna bwana mmoja alikuja mpaka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kwenye kaburi lake akamuomba kisha akalala, akilala akaambiwa haya ushasamewa madhambi yako, nyinyi munketi mkiota tu kule ni biriani na pilau za itima na maulidi kisha mlale mwote. Mkiota fanyeni dini. Dini gani ya kuota? Eti ulale wote ufanye ndio dalili? La yahe, usichezewe akili yako. Eti mtu akaenda pale akaomba akalala akaota. Mfanyeje sasa? Na mmoja ambaye mbona wewe umuomba yule maiti? Asema kwa sababu anti yangu ankubaliwa dua yake. Hii akili mzima hii. Qala Allah qala rasulu ndio hujja. Si mtu amelala akaota akaota hivi. Hata ile ziara Hud wanaosema iko hadhara mauti, ile asili yake wasema kuna mtu fulani amelala, ilikuwa hata karne na nusu tu iliyopita ndio imeanza kujulikana kuwa eti kaburi la Nabii Allah Hud liko pale. Vipi mjua? Wasema kuna mmoja katika Saada wa Tarim amelala akamuota Hud, yuwafukuzwa akaenda akaingia pale. Sasa naingia mankaburi akaenda pale, kwa hivyo hapa ndipo alipo Hud. Sasa kama naota yeye ndio ishageuzwa ni kaburi la Hud liko hapa na watu waabudu, ikifika tarehe 8 Shaaban يوم التروية kama vile tarehe 8 Dhulhijja يوم التروية, ikifika tarehe 9 Shaaban alwukufu ya Arafa na kule wana wukufu, na ikifika tarehe 10 يوم النحر na wale pia wachinja vile vile kama haji, bali kuna fadhila za tajo ambazo ni bora hata kuliko haji. Na mimi sizungumzi haya kwa kuwa nasingizia watu, nishakwenda mpaka wakati wa Mose mpale ndani nikaona wafanya nini mwenyewe, sikuambiwa naenda naangalia tarehe hii wafanya hivi, tarehe hii wafanya hivi, ili kesho asije mtu akaniambia wewe wasingizia, naona na macho yangu wakifanya balaa zote hizi. Hivi ndivyo wanavyofanya. Wasema wao kuna vitabu waganyiza. Bahati mbaya mimi pia nikapewa kimoja. Afadhali wasingenipa. Kile kitabu mle ndani wameandika, sikumbuki mmekiweka wapi, upotofu na shirki tupu ndani yake. Mpaka cha kuchekesha mimi nakumbuka sikisahau, wasema adh-dhahik fi ziyarat Hud tu'tabar tasbih. Ukicheka kule ziyarat Hud yahesabika ni tasbih. Ni kama unasema subhanallah. Kwa hivyo kichochote anachokifanya katika hii ziara ni thawabu, hata kucheka pia. Hata kama muupuzi mwacheka, kile kicheko chenu mnachokicheka mwandikiwa thawabu kwa msema subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hii hata haji hakuna. haji ukifanya upuzi wapata dhambi, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, kule wapata dhambi, lakini kwa ziyarat Hud wapata thawabu. Ukifanya upuzi katika ziyarat Hud wapata thawabu, yani kufikia kiasi hiki wanakikifanya katika shirki. Wallahu almusta'an. Tayyib, asema Sheikh Aslan, قد أخبر الله تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أي ليشفعوا لنا ويقربون عنده منزلة فهم عبد الأصنام من باب اتخاذها وسائل للقربة إلى الله بزعمهم ووليعبدوا مصنام katika mlango wa nini wa kuwakaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyodai. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فهم كانوا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى وأنه هو مالك الملك وأنه هو خالق الخلق وأنه هو المدبر للأمر ولكن يتخذون تلك المعبودات وسائط عند الله تقربهم إليه زلفا أي تقريبا أو يشفع لهم عند الله جل وعلا. Haya yote walikuwa kikiri kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao waliyachukulia hii miungu wanaoyaabudu ili iwakaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala au waombee shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya. Na wala msiwaone basi wale wakiitwa wakati wa jahiliya basi wajinga mno kuwa waabudu jiwe tu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahl aeleza kuhusu miungu ya hao washirikina, akasema amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun. Hebu tuangalie hii aya vizuri. Kweli hivi jiwe lasifiwa kuwa ni amwat? Jiwe haliwezi kuwa maiti kwa sababu ni jamad, halina roho aslan. Lakini kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anasema amwat? Kwa sababu wale waliochorwa katika sura ya ile sanamu iliyowekwa mbele ya Abu Jahal na Abu Lahab na wengineo ni sura ya mtu katika watu wema, na sote tunajua Lata wal Uzza na Manata walikuwa ni watu wema ambao walivyokufa watu wakachonga sanamu kwa sura zao. Kwa hivyo kile kinachoabudiwa aslan nini? Ni ule mtu maiti. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema amwatun غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون ولا هوجي لين وتفانين وتفوفليوا مبل الله سبحانه وتعالى. مسنام ني ماوي كما ingelikuwa ni jiwe linalokusudiwa pale, kwa nini liambiwa litafufuliwa siku ya kiyama, litapewa roho siku ya kiyama? La, kwa hivyo hao walikuwa wakiabudu maiti lakini wakiweka katika sura ya sanamu. Kwa hivyo anayekwenda kumuomba aliyezikwa katika kaburi, tofauti yake hakuna baina yeye na aliyekuwa akifanya shirki wakati wa nini wa jahiliya, isipokuwa yule amechonga sanamu. Huyu ameona kuweka sanamu ni ndefu sana njia, wacha mimi nende moja kwa moja, nende moja kwa moja kwenye kaburi. Kwa hivyo tofauti ni hiyo, na ndio maana ukaona wenye kuabudu makaburi wasema mimi sijaabudu nini, sijaabudu sanamu. Shetani ndio anavomchezea, sema mimi sijaabudu sanamu. Lakini yule aliyeabudu sanamu na wewe, nyote muabudu kitu kimoja, amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun illa takalifamiki. Qala wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, hii ni dalili ya kuomba shafa'a kutoka kwao. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah akaita kitendo cha wao kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka shafa'a kuwa nini? Ni shirk. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ni shirk. Ay wa ya'budu ha'ula'il mushrikun min dunillah ma la yadurruhum shay'an wa la yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Hivi wale wanaoabudu Jailani, Abdul Qadir Jailani, Al-Haidarus, wanaoabudu kile wanachokiabudu, Isa alayhi salatu wassalam, mamake Isa alayhi salatu wassalam, wote wanaoabudu hawa, je, wasema kuwa hawa wadhuru na kuwanufaisha? La, hawadhuru wala wanufaishi, na kweli hawadhuru wala hawanufaishi, la fi dunya wala fi akhirah. Lakin yaqulun innama na'buduhum liyashfa'u lana 'inda Allah, tuwaabudu ili watuombe shafa'a mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lahum ya Muhammad atukhbiruna Allah ta'ala bi shay'in la ya'lamuhu min amri ha'ula'i shufa'a fi as-samawati aw fi al-ard, ninyi mwataka kumjudisha Allah kwa jambo ambalo halijui kuhusu hao mnaoabudu, kwa sababu hawa Allah hawatambui subhanahu wa ta'ala, hawatambui hao mnaoabudu, mwataka kumjulisha nini Allah subhanahu wa ta'ala? Fa innahu law kana fihi ma shufa'a yashfa'una lakum 'indahu lakana a'lama bihim minkum, ingelikuwa kweli hawa waombea shafa'a mimi ningelijua zaidi kuliko nyinyi, lakini hawafanyi lolote hao. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama, keti weomba pale kama ni Sheikh Jundani, kama ni Makinan Road, omba we mpaka siku ya kiyama, la yastajibuna lak, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, nufrid jadalan walau sami'u, hata kama wangesikia mastajabu lakum, wa yawm alqiyamati yakfuruna biish bishirkikum, Allah akaita kile kitendo cha kuwaomba kuwa nini? Ni shirk. Mtu asikuchezea akili akwambia hii ni tawassuli, haina neno. Maana leo wako duatu shirk, na watu wachukia wanaoambia muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kebu tumia akili yako, mtu akuambia muombe Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi, aliyeniumba mimi na wewe, anayepeleka ulimwengu mzima anavyotaka yeye, alladhi yaqulu li shay'in kun fayakun, muombe yeye peke yake atakupa unachokitaka, na mwingine akwambia nenda pale kwenye maiti yule kaombe utakacho pale alafu yule atakufikishia, nani mbora zaidi? Mbona wewe wamchukie yule anayekuelekeza kwa Mola wako, ukamfuata mtu kuelekeza katika shimo ambalo ukiingia ndani yake utoki? Hivi ule unayemuomba maiti wajuaje yeye yuko peponi yuko motoni? Pengine yeye wahitaji hiyo dua yako ili imuokoe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wengi wao pengine hawako radhi na kile kitendo kinachofanywa na wale wanaoabudu. Lakini hawa siku hizi hawa walaji pilau na biriani, hawa huambia swa watu, ukipatikana na shida siku ninakufa ndo kaburini, niombe utakacho mimi nitakufanyia, muridi, unachokitaka wewe murid utakipata. Nasoma katika vitabu vyao ghulatu sufia wanavyozungumza, wallahi aktharukum la ta'lamu, wengi wenu hamujui uovu na uchafu wale maneno wanayozungumza, mpaka kusema ana alladhi ala al-arsh, mtu yuko haya sasa, mimi ndio yule aliyoko juu ya arsh, yani maana wanahu man anahu Allah subhanahu wa ta'ala. Akatae mtu hapa kama simletee kitabu cha masufi wazungumza haya maneno, kina al-Burai na wengineo wazungumza haya maneno, mpaka kusema ana alladhi aqulu li shay'in kun fayakun, mimi ndio naambia kitu ninachokitaka kiwe na kikao. Kisha hawa waje kutuambia jua hamuelewi lugha, maana yake Allah ampa nguvu hizo, akupewa mtume atapewa yeye. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anambia laysa laka min al-amri shay'un au yatuba alaihim au yu'adhibahum fa innahum zalimun, laysa laka min al-amri shay'un, huna chochote wewe katika amri ya Allah subhanahu. Aya ambiwa nani? Sayyidul khalqi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aja huyu siji bora aisi nani, upuzi hawa ambao washirikina wenye kuzungumza maneno ya kufur, hawa ndio watapewa tasarrufi al-kaun, wapeleka ulimwengu wanavyotaka wao. Na niliwaambia kwa kutumia akili, ikiwa wao wapeleka ulimwengu sio wanavyotaka wao, siwaamini hivyo wao, he watunyamazishe sisi ambao tuwazungumza dhidi yao, watufanye mabubu. Kama kweli mtu anayepeleka ulimwengu anavyotaka yeye atakubali? Si atakubali, sio? Hawa wazungumza tauhid, watutaje kwa majina sisi kuwa ni washirikina, basi tunyamazisheni. Kesho geuzeni Masjid Aisha igeuke nini, mahmara, igeuke klabu hii, sio msikiti. Kama kweli fanyeni hivyo, hawezi. Hii atosheleza kwa akili yako kuwa hakuna chochote wanachoweza kukifanya, anayeweza yote ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika naye, wala hakuna yote anayeweza kufanya chochote katika ulimwengu isipokuwa atakapotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tauhid. Na hili ndilo lengo la walinganizi wa tauhid, watu wafahamu hili, wasije wakaabudu vyovyote visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu almusta'an. Inshallah nukmil ma tabaqa min hadha alasl fi ad-dars alqadim. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.